O super piesă pe care aseară am auzit-o într-o variantă mashup la Partid, Fragma și Bon Jovi, Talk as Prayer. Și o să ne întâlnim împreună cu noi, va fi în următoarele minute, Dona Mar și Lucenzo, Dansa cu Duro, remixul semnat DJ Taina și Chris Ferreș. Ne auzim pe plajă din Costinești, dintr-un capăt în altul, ne auzim și în toată rețeaua Kiss FM, în toată țara și pe internet, pe kissfm.ro/live. Dedicații gratuite aici, concursuri puțin mai încolo, super premii. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Summer, Kiss Kiss in a Mix Live din Costinești, un mashup foarte tare, Fragma vs Bon Jovi, Toca Sprayer se cheamă, un mashup Wincar Lopez. Un mashup pe care o să-l ascultăm probabil și mâine, pentru că mâine în București se întâmplă un mega, mega eveniment. Bon Jovi vine în România, un mega eveniment la care sunt parteneri colegii noștri de la Rock FM. Rock FM. Continuăm cu Donovan și Lucenzo, Dansa cu Duro, remixul DJ Taina și Chris Ferres, Summer Remix. Iar după piesa asta o să ne auzim cu primele dedichisuri strânse aici la Beach Barul Kiss FM din Costinești. Care sunt deja număr foarte mare, fete, băieți care vin aici de dimineață, lasă mesaje, facem concursuri pe plajă, iar apoi cele mai speciale așa strânse de voi pentru orele de emisie live de la 4 la 6, le citim în câteva clipe. Astăzi este ziua cu numărul 8... din cele 8 săptămâni pe care le petrecem aici în Beach Bar, mai exact 8 săptămâni în Beach Bar. Ok, Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy. Este un mix live din Costinești, Olex și DJ Ang împreună cu voi, ziua cu numărul 8 din cele 60 pe care le petrecem la mare, dedicații lăsate de voi aici la Beach Barul Kiss FM în care ne aflăm. Avem un număr foarte, foarte mare de dedicații pentru moment. De la Cătă, care ne ascultă acum din Bozovici, ne pare rău că nu ai venit cu noi la mare, nu știu ce ai pierdut, din partea finilor. Pentru cuchița mea bronzată, te iubesc și în Costinești. De la Paul pentru DJ Lucas și DJ Ecstasy. De la Alin și Daniela pentru toți colegii de la benzinăria Ara din Timișoara. Fendul dispecceratul tot taxi din Botoșani, din partea colegului de pe 96, de la Cogi pentru băieții de la un magazin care începe cu B și se termină cu Store, Călăraș. Aveți grijă să nu vă pârliți. De la Paul și Vali pentru Tibi, nu mai plânge Elena, se va întoarce la tine. Foarte frumos. Ia auzi acolo gălăgia, fiate, foarte tare, bravo. De la Anca pentru cel mai scump iubit, Răzvan, cu un călduros la mulți ani și te iubesc. Mai am eu încă unul de la Delia și Paul pentru mami și tati cu mesajul, este foarte frumos la mare și nu mai venim acasă. Foarte tare, bun, excelent. Mare Olix unul. De la Oz pentru tata Gașca, de la Casa Bilus din Iași, vă pup și mi-aș fi dorit să fiți aici cu mine. Pentru un mix-o live de pe plaja din Costinești, unde este vreme superbă, unde lumea se bronzează, unde fetele sunt în apă. Am văzut și foarte multe fete topless astăzi. Da. Exact. În sfârșit, un weekend, este al doilea weekend pe care îl petrecem aici și este un weekend foarte, foarte fierbinte, vreme foarte frumoasă. Sava Andretti și Jack Yolo, Moneymaker. Smiley vine imediat cu Dream Girl, remixul Radio Killer. Și Aisa vine cu Sweet Embrace. DJ Ang și Olix împreună cu voi, în direct, ne auzim în toate rețeaua Kiss FM, de aici, de la Beach Barul Summer Kiss Kiss in a Mix din Costinești. De pe nisip live, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, ahoi, banda lupilor de mare. It's the homeboy Saba, my girl Andrea D, and your boy Jay Ulu, chill brothers in the house, official money making machine, coming to you live, breaking the freaking house down, let's go. Zoom, zoom, zoom, up, down, up, down, boom, boom, boom. Let the boy feel that zoom, zoom. Do like, boom, boom, boom. Let the boy feel that zoom, zoom, zoom. Up, down, boom, boom, boom. Let the boy feel that zoom, zoom. Shake it, girl.

Live, Kiss FM de la Mare Summer, Kiss Cristina Mix, cea mai nouă piesă Aisa, Sweet Embrace. Și cu ocazia asta trebuie să-i spunem, pentru că azi noapte la 12 Aisa a împlinit o frumoasă vârstă, o frumoasă nouă primăvară. Da, îi spunem la mulți ani și astăzi, pentru că azi e ziua ei integrală, să zic așa, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. La mulți ani, sperăm că ne ascult acum. De asemenea, să vă spun că partidul Kiss FM se întâmplă în această seară în Divino Summer Club, în Galați. Ne vedem acolo. Olic și Dan Fințescu vor fi împreună cu voi, în direct pe Kiss FM, începând cu Miezul Nopții și cu Mr. Boba în studioul din București. Continuăm super tracklist-ul de astăzi, pentru că este un tracklist făcut de cei de pe plajă. Ei ne ajută foarte mult cu piesele, cu preferințele lor. În principiu mai avem vreo două piese de ascultat. Am avea așa, Puia, Connector, împreună cu Wheeler și Midnight Sleaze, bă, American Dream. Da, mă, American și Arando Marquez cu Cristina de la Impact, Shambhala, varianta Claudio Cristo Remix. Dacă mai încape încă o piesă, o să fie una surpriză, tot așa cerută de cei de pe plajă, o să vă placă cu siguranță. Surpresa! Surpresa! DJ Ang și Onyx împreună cu voi până la 18, live de pe plaja din Costinești, unde vremea este absolut fenomenală, superbă, apa este numai bună de făcut baie și lume cât vezi cu ochii pe plajă, exact cum ne place nouă, în jurul Beach Bar-ului Kiss FM. Let's go. Știi vorba aceea, cea mai muzică bună se ascultă la Kiss, din ciclul live de la mare, de la Costinești, de pe plajă, Olic și DJ Angu împreună cu voi. Vreme superbă, nu știu cât a zis deja, cu vreme foarte, foarte frumoasă, aici la Costinești, foarte multă lume pe plajă, exact cum ne așteptam în weekend. Distracție mare aici. Facem o scurtă pauză și apoi ne întoarcem cu încă 3 piese mixate înainte de ora 5 și apoi cu încă o oră de mix. DJ în care este astăzi la butoane l-a pregătit pe Jeremiah cu Down On Me imediat după pauză. Și Enrique cu Ludacris or să vină amândoi pentru fetele de pe plajă. Ele mi-au cerut piesa Tonight I'm Loving You. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the music faster. I like the way this feels. Break up the volume. This is Kiss FM. Ok, ne-am întors în direct live de la mare, de la Costinești, Olic și DJ Ang împreună cu voi la Summer Kiss Kiss in the Mix. Salutare încă o dată de aici de pe plajă, plaja însorită a Costineștiului, plaja plină pentru că este primul weekend cu foarte, foarte multă lume la mare, astăzi și mâine și de luni încolo, desigur, o să avem parte de turiști care vin în valuri, se schimbă bilete luate la mare și așa mai departe. Avem cele 3 piese promise, iar după piese o să ne ocupăm de un nou val de dedication primit aici la Beach Barul Kiss FM. Vine valul Mia Platanu, Down On Me, Chris Wallum, WMC Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Heard you got that stick. Let's go into 9 shots. We'll just call it 50. And I'm gonna lick it, lick it, lick it till I lick it. I got high that river running. Keep you running till you empty. Burn, burn, burn, burn. Oh, you look so sweet. What you worth the eyes? Look at your physique. Girl, you are a beauty. But bro, I am a beast. It must happen to me that I let you off a leash. Right.

This is my darling anymore. Bringing you another number one from the Red Bass crew. Fiecare vară suntem obișnuiți să petrecem două luni la mare, de-abia la început. Este primul weekend cu toată lumea adunată aici. Toată lumea a venit. Nu mai trebuie să vină nimeni, toată lumea aici. Cu toată lumea și cu toată vremea bună care există, se întâmplă acest weekend. Cei care încă n-au venit la Costinești sunt așteptați aici, vreme foarte frumoasă, foarte multă lume pe plajă. Condiții de plajă, tot ce poți să-ți dorești de la... Condiții atmosferice, da. Prielnice, da. Pentru baie și pentru prăjit. Apropo că am ascultat piesa asta, da, Mateo, da. Cu Limur și Champion. Mâine live la Summer Kiss Kiss in the Mix, aici în Beach Barul Kiss FM, vine Mateo! Pauză scurtă, ne întoarcem imediat după ora 5 și ne întoarcem cu găleata de dedicații rămase aici în necitite în studioul Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Summer jam all across the globe, playing the hits all summer long. We're gonna party. Let's do this. Kiss FM. Kiss FM is back. You know now. 8 săptămâni în Beach Bar, live de la Malul Mării, live din Costinești, Olic și DJ Ang împreună cu voi din Beach Barul Kiss FM, în care avem toate sculele, tot studioul Kiss FM montat pentru cei de pe plajă și pentru cei care ne ascultă din țară, cei care încă n-au ajuns sau care au fost sau care vor veni la mare. Asta pentru că Summer Kiss-ul înseamnă studiourile Kiss FM mutate pe plajele din Costinești și Mamaia. Avem dedicații foarte multe pe care cei de pe plajă le-au scris aici la Beach Barul Kiss FM, de la Alexandra pentru fetele de la Bar B și băjeții, da, aici colegii noștri de breaslă, barmanii. De pe plajă din Costinești, de la Nicoleta pentru colega Nati din Târgoviște, să ai o vară frumoasă. De la Vlad Costel, de toți cunoscuții din Târgoviște și pentru colegii de servici de la Inox, salutări din Costinești. De la Emi și Beatrice pentru părinții lor, Iancuța și Fio, sper că am citit-o bine, și pentru Memo și Gini, vă pup! De la Robert pentru toți prietenii din Micro 2, Târgoviște, Antonio, Raul, Ștefania, Alexandra, Bianca, ne întâlnim marți, mamă, că trei dedicații pe un singur bilețel. Foarte frumos. De la Costinești, salutări pentru toți clujenii și mureșenii. De la Oana și Mihăiță pentru Grigore și familia Fișcuș de la Săpânța. De la Bogdan pentru Gâscă și pentru Alin și toată gașca de la Mizil. Și nu în ultimul rând pentru voi, mulțumim frumos. De la Făină pentru Costică și băieții din Malul Roșu. La Ploiești se întâmplă asta. Pentru părinții mei din Furga și în special pentru sora mea Laura și cumnatul meu Cristi. Vă așteptăm la mare. La Costinești, de la Costel pentru Goie din Mărășești cu mesajul la mulți ani și multă distracție. Hai cu perea odată, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, la mulți ani. Pentru Alex, Emi, Bogdan, Sorina, hai în apă că mi-e cald, vă pup. De la Bebe pentru cel mai bun prieten adevărat, Cirea, și pentru toată gașca din Mediaș, foarte tare, Kiss Kiss in the Mix. Pentru soția Aurica din Dobricionești, din partea soțului Gabi, și pentru Naș și Fildan, Ovidiu și familia din Birtin. Da, Birtin, toți oamenii sunt în bar acolo. Noi suntem în Beach Bar, de la Claudiu pentru nevasta lui Cristina, pentru Dori, Oana, Gabi, Dan și toți cei din Alba Iulia. Și mai am unul singur, mamă, cât au fost acum, de la Bodo, pentru toți cei care petrec diseară în Madigean, special pentru familia Madigean. Da, ok, ai înțeles, da? E timpul să facem o pauză scurtă de la dedicații și să mai punem și niște muzică. Avem DJ Project împreună cu Giulia chiar acum, mi-e dor de noi. Cele mai bune dedicații se ascultă la Kiss. Și cele mai multe, doamne, doamne. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Live! Scade căzute tocate, îmi spun că tu ești departe și nu știi cum arde și nu știi cum doare. Tu nu ești, unde ești tu? Thank you.

Summer Love, Summer Kiss Kiss in a mix, o piesă de vară, o piesă fresh, cel mai nou single Milana, Summer Love se cheamă, o piesă nouă, ziceam. Să dăm mai departe live din Costinești de pe plajă, Olix și DJ Young împreună cu voi. Foarte, avem foarte multe dedicații primite de la voi, ne ocupăm chiar acum de ele. Pentru cel mai bun masseur de pe plajă, lângă turnul de salvamar. De la Radu pentru Marian și Iulii, sunteți cei mai tari. De la Costel, Gabi și Ștefan pentru Georgiana, la mulți ani, 17 ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Ia, fii atent, unul lângă aici. Pentru Alex, prietenul meu din Craiova, pe care îl stimez foarte mult, și de asemenea pentru prietenii din Chișinău, Nelu, Ion și Diniș, dacă citesc eu bine, vă aștept cu nerăbdare la Costinești și, în ultimul rând, pentru cei de la Kiss, cei mai tari, mulțumim frumos, de la Tudor din Buionican, Chișinău. Buionican, Chișinău, ok. Așa. Mulțumim foarte, foarte mult. O să vină Alexandra Stan imediat când ne-a cerut piesa asta pe plajă. De la Cristian pentru Claudia, la mulți ani. Și pentru Alex, Cami, Cristina și Lorin, cred că scrie aici. Vacanță plăcută, ne vedem peste ocean. Stai așa că mai primit una chiar acum, mi se șoptește în cască. Pentru fetele de la Bilus, pupici de la Oz, de la Malul Mării. Și mai avem încă, mai avem două, credeți că a scăpat? Pe burtiera din colțul din stânga. De la Petrus pentru Gabi, Ana și Ștefania. Și de la ei pentru Georgiana, la mulți ani. Și mai am încă unul eu, din câte văd aici. Stai așa. Unul ai tu, eu am mai multe. Pentru Sebi și Raul. Și de la Alex, la mulți ani. Cu muzica, dansa cu Duro. Ce tare asta cu muzica. De la Deni pentru Alex, te iubesc mult. Și de asemenea pentru Zuza și Cătă, haideți la mare and have fun, pupi, and have some fun. Have some fun. De la Ștefan pentru sora lui Georgiana, la mulți ani. Ok, continuăm cu Alexandra Star, Mr. Sax, a bit, când a șerut pe plajă piesa asta în Costinești. Fii atent, am o acapelă blocată, ești așa. Yeah, ok. DJ Young in the mix la butoane astăzi, Olix la capele, Snoop Dogg imediat cu Wet și Laura vine cu No More Tears, o piesă la fel cerută de cei de pe plajă pentru playlistul nostru. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yeah.

Kiss Live de la Mare, live din Costinești, Olic și DJ Anu împreună cu voi. Este sâmbătă, este primul weekend cu soare și cu multă lume. Primul weekend în care au venit toți turiștii, nu așa mi se pare? Da, au venit toți, da. Îi așteptăm și pe ceilalți să vină în perioada următoare. Stațiunea Costinești este plină în acest moment, ceea ce ne bucură foarte mult să vedem aici foarte, foarte multă lume. În fiecare după amiază de la 4 la 6 suntem aici pe plajă, live în toată rețeaua Kiss FM și pe kissfm.ro/live cu multe concursuri, premii, dedichisuri, dar de fapt până în programul live suntem de dimineață de la 10 pe plajă, așa încât toți cei care vin aici la prima oră să facă plajă sunt, ne găsesc în beach barul Kiss, primul beach bar de lângă pod. 7 zile din 7 suntem aici până la sfârșitul verii, mai exact o să fim 8 săptămâni în beach barul acesta, cazați aici, mai exact. Da, cazați în beach bar, sigur, undeva în spate camera mea. Da, Amna, tell me why. Ne întâlnim imediat cu Michel și Randy, Only You. După care Sava și Raluca, pe vremea când cântau împreună, Love You. Stai așa că lupul se scoate de aici, scoate da, și vulpe imediat. Da, foarte frumos. Live de la Mare, de la Costinești, cea mai bună muzică, se da, ascultă la Kiss. Ahoy! Are you ready? Tell me why. Only you, only you, my Kiss Casino Mix Live din Costinești. Luăm o mică pauză și rămân încă 3 piese mixate înainte de ora 18. Și avem, după pauză, de citit ultima tură de dedichisuri. Foarte, foarte multe s-au adunat aici la Beach Barul Kiss FM. Lăsate de cei care sunt la plajă. După pauză avem Yeke Yeke, Love Rush, UK Club Mix, plus Lucky Man Project și Playin' Win, Ya Bibi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Oh, that feels... Kiss FM is back, you know, now. Yo, Summer, Kiss Casino Mix. Ne-am întors în direct pentru încă 3 piese mixate live din Beach Barul Kiss FM. Înainte de ora 18 ne auzim din nou în toată rețeaua Kiss FM în toată țara. Olix și DJ Young împreună cu voi. Salutare încă o dată de aici, de pe plaja din Costinești. Vreme foarte, foarte, foarte, foarte frumoasă. Cred că altceva nici nu mai știu să vă spun decât despre vreme. Vreme care este foarte frumoasă și... Care e foarte frumoasă. Da, foarte frumoasă, care este vremea. Adică vremea foarte, foarte frumoasă. Adică ați ghicit, ce e frumos azi la mare? Vremea. Vremea, da. Dedicații foarte multe aici în Beach Barul Kiss FM, de la Alex pentru iubita lui Nelly cu mesajul "Te iubesc foarte mult", de la Dumitrache și Blidaru pentru gașca nebună din Buzău, vrea Saint-Tropez, a fost piesa asta. De la Caius pentru toți prietenii din Severin. De la Cătălin pentru și bebiță pentru Vadim. Vă rog, puneți melodia Lazy Song de la Bruno Mars. Oh, bun, ok, o să punem puțin mai târziu. Din partea lui Ioșca, Tuzi, Ioți, Ana Maria și Imelda, pentru toți prietenii din Barault, Sovata și Cluj, mai ales pentru Otto, care lucrează și acum, vă dorim o vară excelentă. De la Cristina din Cristina din Giurgiu pentru Marcelinho, Rodica și Alexa sau Alex, vă pup din Costinești. De la Yo-Yo pentru toți cei care îl cunosc, vă aștept pe toți în Beach Barul Kiss FM, Costinești, I love you, Kiss FM, ok, baftă acolo colegilor de breaslă din bar, avem colegi noi de breaslă, adică barmani, da? Și ultimul de la mine, de la Octav, pentru Alexandra, te iubesc mult, acesta este cel mai frumos concediu pentru că ești lângă mine, PS, salutări și băieților de la Butoane, mulțumim mult! Și din partea Isei, pentru toți fanii de pe Facebook, o grămadă care i-a urat la mulți ani, s-a blocat și Facebook-ul din partea ei pentru ei, mulța trească, mulța trească, la mulți ani! E cheche 2011, Lucky Man Project, Pumpen și Plan Win! Nu știu dacă mai încap, uite acolo, ce arată gapul ăla, zice minus 8, acum... Dacă tu încap Plan Win, asta nu se supără pe noi, băieții. Eu așteptăm aici pe plajă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoi!

Summer Kiss Kiss in a Mix de astăzi se încheie aici. Noi rămânem pe plajă mai departe cu muzica, cu mixul și cu turiștii care se află aici și nu pleacă. Sunt la fel de mulți ca după ora 2 încoace, nu? Cam iar așa. Pentru cei de pe plajă am pregătit niște concursuri. Pregătiți-vă să ne luați premiile în câteva minute. Așa că urechile ciurite pentru toți cei care se află aici pe plaja Summer Kiss din Costinești. Urmează concursuri. Mâine, de la ora 16, alături de noi va fi și Mateo, o să vină, va fi invitatul weekendului, am putea spune. O seară frumoasă vă dorim, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! It's summertime! Yeah. Kiss FM.